Kasim przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 października, minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Koniec z alkosaszetkami. Producent wycofuje je z rynku, wstrzymuje produkcję i przeprasza. Wsparcie dla kredytobiorców i przedsiębiorców, dodatkowe zasiłki i urlop. Sejm przyjął wieczorem specustawę powodziową. Po ataku Iranu Izrael zapowiada, że lotnictwo będzie kontynuować w nocy silne ataki na Bliskim Wschodzie. Alkosaszetki, kolorowe produkty zawierające wódkę z wyglądu podobne do dziecięcych przekąsek, są wycofywane z rynku. Zapowiedział to producent, spółka OLV. W komunikacie spółka dodała, że natychmiast wstrzymuje produkcję. Przeprasza też za zaistniałą sytuację. Do sprawy odniósł się wcześniej premier Donald Tusk, który oświadczył, że rząd skupi się na znalezieniu skutecznej metody zablokowania sprzedaży produktów. Problem widzą eksperci zajmujący się problemami samobójstw wśród młodzieży. Mówił o tym w Polskim Radiu adwokat, suicydolog, profesor Konrad Burdziak. Tworzenie sytuacji, w której picie alkoholu staje się niejako cool, a jednocześnie mamy dostęp do alkoholu i dostęp ten jest trywializowany poprzez nadawanie temu alkoholowi, poprzez formę jego podania, charakteru czegoś błahego, zabawnego, nie sprzyja na pewno sytuacji samobójstw wśród osób młodych. Alkohol w tubkach i saszetkach to głównie wódka i likier. Opakowania mają pojemność od 100 do 200 ml. Sejm przyjął specustawę powodziową, zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców i przedsiębiorców, dodatkowe zasiłki i urlop na czas usuwania skutków powodzi. Zdaniem posła PSL Marka Sawickiego to dobry projekt, choć niewykluczone, że po czasie trzeba będzie wprowadzić poprawki. Jak znam życie parlamentarne już ładnych parę lat, to nigdy nie dało się zrobić ustawy idealnej i z pewnością jak będziemy w trakcie realizacji, to pewnie jeszcze jakieś rzeczy wyjdą, które będą wymagały wzmocnienia, naprawy, no ale to życie. Za specustawą prawie jednogłośnie głosowało Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie zgłaszało własny projekt, ale przepadł w głosowaniu sejmowej komisji. Nasza propozycja była lepsza, uważa poseł PiS Jan Dziedziczak. Wobec tego, że koalicja rządząca ma większość i odrzuciła nasze korzystne dla mieszkańców zalanych terenów pomysły, trzeba było poprzeć dużo słabszą pomoc, jaką proponuje rząd koalicji 13 grudnia. W czwartek specustawą zajmie się Senat. Punkt pomocy w Halinysa będzie otwarty do końca tygodnia. Do miasta nadal przyjeżdżają dary, które trafiają do potrzebujących. Ostatnio przyjechał transport 300 materacy. Zapowiedziano także dostarczenie mebli. Jednak teraz pomoc miasta po powodzi się zmienia. Nie ma już otwartego dostępu do Halinysa. Obecnie bardziej te dary dostarczamy niż rozdajemy, mówi burmistrz miasta Kordian Kolbiasz. Pomoc jest dużo bardziej celowana i bardziej trafnie dystrybuowana. I ten punkt w hali będzie otwarty do końca tygodnia. Potem już tworzymy taki miejski, gminny magazyn sprzętu, który może się przydać na wypadek klęsk żywiołowych. Natomiast dzisiaj miasto skupia się na sprzątaniu. No i to, co jest najważniejsze, to aby nasze firmy, przedsiębiorcy, którzy cierpieli, jak najszybciej wrócili do normalnej działalności, bo też mają pracowników, którzy też chcą zarabiać, chcą utrzymać swoje rodziny. Wciąż niewyjaśniona pozostaje kwestia zalania miasta. Burmistrz ma nadzieję na spokojnie i rzeczowe wyjaśnienie tej sprawy z Wodami Polskimi. Palestyńczyk zginął w irańskim ataku rakietowym na Izrael. Został trafiony przez szczątki rakiety. Izraelska armia podała, że Iran wystrzelił 180 rakiet. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan, powiedział, że Izrael wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami skutecznie poskromił irański atak. Przedstawiciele izraelskiej armii zapowiadają, że lotnictwo będzie kontynuować w nocy silne ataki na Bliskim Wschodzie. A w Düsseldorfie wylądował samolot z ewakuowanymi z Libanu. Z Bejrutu przylecieli pierwsi niemieccy pracownicy dyplomatyczni oraz ich krewni. Z placówki w Libanie wycofana została tylko mała część personelu, bez której ambasada nadal może działać. Większą grupą wśród pasażerów były rodziny dyplomatów. Pijesz sobie kawę, a nagle 200 metrów od drzwi wejściowych spada bomba albo ląduje rakieta. To jest przerażające, nie potrafię tego zrozumieć, to jest niewytłumaczalne, opowiadał Hussein Zaitar, który przyleciał z Bejrutu. Rami Amu cieszył się z kolei z przylotu matki. Czekałem na ten dzień od tygodni. Ciężko było znaleźć lot. Mieliśmy z tym dużo problemów, ale dzięki Bogu udało się i w końcu przyleciała. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ogłosiło dotąd pełnej ewakuacji. W bejruckiej ambasadzie pozostaje większość pracowników. Według poniedziałkowych danych w Libanie przebywało 1800 obywateli Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno i deszczowo, wysoko w Sudetach spadnie także deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 9 stopni na obszarach podgórskich, około 13 będzie na zachodzie i północy, najcieplej 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w górach porywisty wiatr. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Ta informacja, którą mam, wymaga pełnego skupienia. Słynny waleń Chwaldimir to by był po naszemu waleń Dzimierz, który został przyłapany na gorącym uczynku, by się zaczytał. Wypuścił właśnie serię kart ze swoją podobizną. Zapraszamy do Trójki. Najważniejsze tematy dnia, najnowsze informacje, a także głos słuchaczy i słuchaczek. Pomyślałam sobie, kurczę, fajnie by było kiedyś zadzwonić do radia. Pozdrawiam moją kochaną Trójeczkę. Tęskniłam strasznie za Trójką. I jesteście w tej chwili dla mnie numerem. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Ja również wszystkich zapraszam do Trójki. Wracajcie. Od poniedziałku do piątku. Od 6 do 9 i od 16 do 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabryluk, Bartek Kaczyński. Regi. rytmach reggae. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk, HCH w Trójce. I tak będziemy grali przez najbliższe minuty, wspominając lata 80. A z nami na początek Angelina Petrosowa w utworze Tancujusi Ostrow, czyli Tańcząca Wyspa, z albumu Synthesizing the Silk Roads, Uzbek Disco, Tajik Folktronika, Uyghur Rock and Crimean Tatar Jazz from the 80s, Soviet Central Asia. Trochę długi tytuł i po angielsku, no bo ta płyta ukazała się w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, opublikowana przez Ostinato Records i zebrana przez Anwara Kalendarowa, Vika Sohoni, znajomego z wielu płyt Ostinato, i Gianto Coite. Tańcząca wyspa, tak? Powiedziałeś? Tak, czy tańcząca wyspa. Wyspa. No tak. Czyli roztańczona wyspa. Czyli rzecz o Jamajce. Tak. Zapewne. Regi. No i tak jest na tej płycie, bo to jest, oprócz tego, że momentami to wszystko brzmi dość zabawnie, ale to jest, powiedziałbym, taka bardzo oryginalna i odnaleziona pocztówka z tamtych czasów, bo jeżeli znamy to, co działo się na przykład w polskiej muzyce w tamtych czasach, w jaki sposób produkowana była muzyka taneczna, jak śpiewał Franek Kimono, zespół Papa Dance, Kapitan Nemo i tak dalej, to tych odniesień tutaj może być sporo. No tyle, że jesteśmy w zupełnie pod inną szerokością geograficzną i mamy także dość szczególną tłocznię, Glam Plastinok, tak? Taka była nazwa? Tak, Glam Plastinok istniejący przez cały okres powojenny. No to ważny element na tej, że tak powiem, winylowej mapie Związku Radzieckiego. I tłocznia, która produkowała miliony wydawnictw. W dużej mierze były to płyty wytwórni Melodia, ale też no, chodzi tutaj... Nam chodzi o okres bardzo specyficzny, bo to są czasy, początek lat 80., połowa lat 80. To już są czasy, kiedy stosunek władzy centralnej Związku Radzieckiego do muzyki jest zupełnie inny, w szczególności do muzyki tworzonej w różnych regionach, w różnych republikach Związku Radzieckiego jest zupełnie inny. Właściwie już po śmierci Stalina, jak przypominają autorzy, ta centralizacja zelżała i na peryferiach można było tworzyć muzykę inspirującą się kulturą lokalną, jednocześnie tradycją lokalną, a zarazem zachłystującą się Zachodem, jak tutaj. Myślę, że ta sytuacja była dość podobna, jeśli chodzi o dostęp do instrumentów, czyli instrumentów nie było, a pojawiały się wtedy, kiedy ktoś po prostu przywoził, wymieniając walutę, grubą walutę na instrumenty i przewożąc te instrumenty do kraju. I tak było zapewne także tam. No, były ośrodki, które jednak dysponowały i syntezatorami, i tym, co już w latach 80. pojawiało się. W Polsce tych instrumentów było już coraz więcej w latach 80. Pamiętajmy o różnych wystawach instrumentów klawiszowych, i o firmach, które prezentowały swoje modele. Pamiętajmy też, tutaj odwołam się do okładki tego albumu, o tym, że u nas można było sprowadzać instrumenty z dwóch źródeł, z zachodu albo wschodu. Tam w Uzbekistanie mieli trochę bliżej do fabryk produkujących Polyvoxa i radzieckie syntezatory, o których dzisiaj można sobie posłuchać na przykład na wykładach na festiwalu Unsound, co jakiś czas się do nich wraca. To były częściowo kopie konstrukcji amerykańskich, Minimuga i innych, natomiast miały swoje specyficzne brzmienie, no i miały walory bycia zastępnikiem oryginałów, czyli nieźle służyły jako jakiś erzac tego czego nie można było ze względu na embarga handlowe sprowadzić z Zachodu, no bo myśmy mieli ten sam problem. Embarga na sprzęt elektroniczny. Czyli dokładnie już upraszczając sytuację, jeżeli jedziemy z samochodem do warsztatu i chcemy wymienić jakąś część, natychmiast otrzymujemy informację, że możemy otrzymać zastępnik, zamiennik, tak, który jest zamiennik, który jest równie doskonały, aczkolwiek nie tak bardzo doskonały. Teraz fabryki takich zamienników produkują, tworzą w Białorusi z kolei. Tak zupełnie z tytułem dygresji. No i jeszcze jedna cecha tej muzyki, taka mianowicie, że tam się rzeczywiście spotykała tradycja, podobnie zresztą jak w całej Azji. Miejscowe instrumenty spotykały się w tych samych składach z instrumentami elektronicznymi, z automatami perkusyjnymi i tutaj działy się rzeczy ciekawe, bo ta muzyka dyskotekowa, muzyka taneczna nabierała nieco innego kolorytu, w zależności od tego, kto ją tworzył, kto ją pisał. No i jeszcze też kwestia tego, że jednak w Azji Centralnej, Azji Środkowej był dostęp też do innych instrumentów ludowych, które często także pojawiały się i były łączone z elektroniką, ale to już jest troszeczkę inna opowieść. Bardzo się cieszę, że teraz będzie ten utwór, który wybraliśmy, bo to na mojej liście, na tej płycie gdzieś sam top, chociaż całej płyty słucham od początku do końca. Ten początek, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, natychmiast przywołuje mi pewien słynny utwór pewnego zespołu z Sheffield, który uwielbiam. Twojego ulubionego, tak? Nie wiem, też miałeś takie wrażenie? No miałem takie wrażenie, ale może zostawmy słuchaczom w takim razie. Tak, nic nie mówmy. Sen Kaiden Bilasen, czyli w angielskiej wersji How Do You Know, skąd o tym wiesz, formacja uzbecka Original. Formacja Original, Sen Kaidan Bilasan. Czyli How Do You Know w przekładzie na nasza. Pewnie państwo odgadli to, co Jacek usłyszał w utworze formacji Original. To skojarzenie jest z Human League? Się wydało. Natomiast z tym utworem wiąże się jedna z takich, powiedziałbym, dość dramatycznych historii, ale jednocześnie barwnych i ciekawych. Osoba, z osobą dokładniej lidera formacji Original, Davrona Gajipova, bo to była rzeczywiście jedna z tych najbardziej legendarnych grup sceny tanecznej obszaru Związku Radzieckiego. To był człowiek, który trafił, no, żeby nie było tak słodko, że można było te imprezy organizować i dyskoteki. Dyskoteki w ogóle były takimi miejscami choćby w Uzbekistanie, gdzie kwitł handel. Właśnie na dyskotekach, podczas dyskotek się handlowało różnymi fantami z zachodu. Skąd my to znamy? Dyskoteki, hotele, tak jest. Klimat, powiedziałbym. No znany także i nad Wisłą. No i Gajipov trafił na kilka lat do więzienia, właśnie do takiego obozu pracy na Syberii pod zarzutem wielokrotnego organizowania wydarzeń połączonych z użyciem alkoholu i substancji narkotycznych. Takie było uzasadnienie wyroku. Natychmiast po powrocie z tegoż obozu w roku 1983 skomponował dwa utwory, które znalazły się na tej kompilacji, w tym ten, który słyszeliśmy. Także no, doświadczenia więzienno-obozowe można przekuć w dość, powiedziałbym, klasyczny utwór. No i dlatego jest to tak bardzo interesująca płyta, bo muzyka jest jakby jedna rzecz, ona jest niezwykle istotna, ale z drugiej strony opowieści i całe te konteksty tego, co działo się w tamtym czasie. Jednocześnie wspominałeś o tym czarnym rynku, czyli o dyskotekowych mafiach, bo dyskoteka to nie była tylko dyskoteka, to było miejsce spotkań, to był handel, to była możliwość pewnie też przerzutu ludzi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym działy się różne rzeczy, choć nie wiem, czy były aż nawet takie zamachy jak w hotelu Victoria w Warszawie, bo przecież u nas też się działo. Natomiast ta płyta, powiem ci, że uruchomiła u mnie pewną taką retrospekcję i wspomnienia, ponieważ ja w latach 80. ze względu na to, że moja ciotka w małej miejscowości na Podlasiu była bibliotekarką i dostawała wszelką prasę. I także dostawała przepiękną gazetę, którą zawsze czytałem, jak przyjeżdżałem na wakacje, cały rocznik od razu, Kraj Rad. I to był po prostu kredowy papier. Tak, najlepszy papier. Najlepszy papier. To zdjęcia piękne. To po prostu foldery dzisiejsze w ogóle się nie umywają do tego. I tam te obrazki z różnych republik radzieckich po prostu działały na wyobraźnię. No, szkoda, że wtedy nie znałem tej muzyki. No, pewnie inaczej bym to też odbierał. Bardzo dziękujemy za maile, które płyną do nas przy okazji tej prezentacji. Pan Marek z Wrocławia napisał i nawet przysłał swój typ uzupełniający, mianowicie płytę Groove of SSR, Funk Disco Jazz from Soviet Estonia. Z kolei. Estońskiej czyli... Socjalistycznej Republiki no, Radzieckiej. To ta, która była najbliżej Zachodu, znaczy przynajmniej jedna z tych, które były najbliżej Zachodu. Ale z całą pewnością też ciekawy album i pan Krzysztof również pisze do nas z Wrocławia o uniwersalności tej muzyki tanecznej z lat 80. rzeczywiście. No. I całkowicie się zgadzamy. Nóżka Saba chodzi tak. W pracy. W naszej pracy również. To dobieramy jeszcze dwa fragmenty. Bardzo się cieszę, tak jest. Najpierw będzie Jaszlik. Jaszlik, tak. I utwór Radość, czyli no, szczęście, radość. A Jaszlik to jest zespół ujgurski, którego założyciel Murat Akmadijew przyjechał na terytorium Uzbekistanu, przez Kazachstan z Chin. I byli była to pierwsza ujgurska grupa, która zdobyła wielką nagrodę, leninowską nagrodę Komsomołu. To jest rzeczywiście coś takiego, co w tej dziedzinie można było największego zdobyć. I to będzie zespół nagradzany i mimisławy. A następny to jest F-Sfane. F-Sfane. I utwór Mejhane i to jest z kolei tatarska muzyka. Także mamy tutaj Tatarów Krymskich, tak jak zapowiadał tytuł kompilacji. Seyligeme, şürügümde girip beyligeme. Yarın kütü nuhlar intiz arca. Bıttık günün ütüp keyni gece. Keyni gece. Gül teşi kapadım bir pesleme. Kullarım kapadım gül desteme. Men destemdi sana uzattımca. Küllüm aldı bu yari. Gül teşi kapadım bir pesleme. Kollarımda tuttu gül desteme Ben destemi sana uzatınca Güllüp aldı bu yarim Baka Baka kızsam sen her uçaktı men Baka Alimen eske şu çağını men Çünkü onda destem emmez bu sen Çünkü Şki dilini kılgan peyvez diyeceğim Baka Baka kızsam sen her uçaktı men Baka Alimen eske şu çaklı men Çünkü onda destem emmez mi sen Çünkü Şki dilini kılgan peyvez diyeceğim Çünkü onda destem emmez bu sen Çünkü Şki dilini kılgan peyvez diyeceğim Baka Baka kızsam sen her uçaklı men Baka Alimen eske şu çaklı men Çünkü onda destem emmez bu sen Çünkü Şki dilini kılgan peyvez diyeceğim Thank you. kayım. Gece ömrüm meyhanede gün günden. Meyhaneci bezmedin mi sen benden? Elim tutmaz, dilim dönmez kim gene? Meyhaneci koy bir kadeh içeyim. Elim tutmaz, dilim dönmez kim gene? Warto przypomnieć, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia cały czas, a w Trójce audycja HCH, wydanie jubileuszowe 271. Jesteśmy w Azji Centralnej w latach 80. Radio Taszkent. Epsan przed momentem, Meyhane, a wcześniej Jaszlik i Radość po prostu. Płyta, która zestawia to, co działo się w latach 80. Oczywiście jest to wybór już dokonany pod kątem tego, co pojawiło się na płycie i co dzisiaj może być atrakcyjne. Płyną kolejne maile, za które bardzo dziękujemy. Pan Łukasz napisał, że absolutnie fantastyczna składanka i że przed audycją, po naszej zapowiedzi, przysłuchał całą płytę i chyba sobie sprawi na kompakcie. No, my też tak mieliśmy jakiś czas temu. A w sprawie nie tylko Human League, pan Dominik napisał, nie tylko Human League, ale także Supernature Serona i wyraźna inspiracja tureckiej grupy Altingan. Tak, tak. No, to jest tutaj rzeczywiście różnego typu inspiracje można wychwycić. Można wychwycić, myślę, że ten ostatni utwór był takim wyjściem na świat dzisiejszej muzyki tanecznej, która w bardzo udany sposób łączy to, co jest właśnie elektronicznego do wyprodukowania i to, co jest tradycyjnego do wzięcia gdzieś z muzyki ludowej poszczególnych krajów. I będziemy do tego wracać dzisiaj jeszcze. Ja jeszcze przy okazji tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, chciałem powiedzieć o jednym skojarzeniu, bo po wysłuchaniu zwłaszcza niektórych fragmentów natychmiast sięgnąłem Pamiętasz, Bartku, po taką kompilację tureckich wokalistek, wokalistek z lat 74-88, zestawionej notabene przez Polkę mieszkającą w Turcji, którą żeśmy gościli także w naszej audycji, która zbiera właśnie turecką muzykę. I gdybyśmy chcieli sobie porównać niektóre utwory, niektóre tematy opracowania, zwłaszcza już te bardziej brzmiące wschodnio, tak jak te ostatnio, nie powiedzmy te pierwsze nawiązujące do muzyki elektronicznej, to okazuje się, że przepływ muzyki, informacji był, myślę, błyskawiczny. I to, co zostało zawarte na tej kompilacji wokalistek tureckich i na tej, to są czasami zbiory wspólne również. Tak, i bardzo często też chciałem powiedzieć, że bardzo często mówi się o rock'n'rollu jako o takim wirusie, który opanował szybko cały świat, ale nie zapominajmy, że na przełomie lat 70. i 80. disco działało jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej i jeszcze bardziej rzeczywiście unifikująco dla brzmienia muzyki tanecznej w różnych krajach. I mamy dowody na to, dlatego że teraz się wybierzemy w długą podróż z Uzbekistanu, zawrócimy do Peru, czy też właściwie nie wiem, jaka jest najkrótsza droga. I posłuchamy jednej z najpopularniejszych grup peruwiańskiego disco z początku lat 80., formacji Rolec, z albumu tak samo zatytułowanego, właściwie Royet, Royet będzie należałoby chyba wymawiać. I to jest płyta, która się ukazała oryginalnie w roku 1981, doczekała się w ostatni piątek reedycji w takiej fantastycznej wytwórni wznawiającej wszelką muzykę, głównie elektroniczną, peruwiańską, Buch Records. Nie mylić z Obuch Records. Nie mylić. peruwiańskie disco z początku lat 80., żeby spuentować tę opowieść o starych historiach związanych z muzyką taneczną. To wszystko są reedycje, to wszystko jest muzyka, która ukazuje się w tej chwili na płytach, albo na nowo, albo jest na kompilacjach. Te utwory są odkurzane po wielu, wielu latach. Utwór Patinando. Patinando, ale cały czas państwo piszą w sprawie muzyki z Uzbekistanu. Jeśli chodzi o zapis dzisiejszej audycji, to playlista oczywiście na naszej stronie HCH, strona facebookowa. Nawet służymy tutaj, myślę, kilku osobom jako przewodnik do zakupów. No to powtarzamy ten tytuł, ponieważ to jest także są prośby Synthesizing the Silk Roads. Cały, oczywiście, program audycji, playlista będzie i na Facebooku HCH, i na naszej stronie. Także proszę się nie niepokoić. Natomiast zapraszamy do słuchania nas na żywo, no bo z audycjami muzycznymi cały czas jest tak, że czekamy na te wersje podcastowe. A propos nie tej ostatniej kompozycji, tylko wcześniejszej, pan Krzysztof napisał, to Adam Strug po azjatycku. No proszę. No. Różne są skojarzenia. To teraz będą utwory naprawdę nowe. Najpierw duet z Bahrajnu, ale tworzący, mieszkający, działający w Wielkiej Brytanii aktualnie, który się nazywa Dar Disku i wydał płytę w wytwórni Soundway Records. To jest taka wytwórnia specjalizująca się w muzyce tanecznej, współczesnej, niekoniecznie bardzo anglosaskiej, choć działająca w Wielkiej Brytanii. I w utworze Barbar wystąpi twoja ulubiona diwa z jeszcze dalszych krajów, czyli z Bombaju bodaj. Bardzo ci dziękuję. Asha Putli. A następnie Abadir i Nahash, czyli duet z kolei egipsko-francuski, który działa, no, nagrywa w dużej mierze, gdzieś tam jeździ po krajach północnej Afryki i te brzmienia północnej Afryki, podobnie jak zresztą w Dar Disku też je słychać, jakieś odniesienia do muzyki raj, to na tym tle, na tym poziomie będzie podobna muzyka, ten duet Abadir i Nahash, to jest muzyka znacznie bardziej nowoczesna w sensie podbicia basowego tego brzmienia. Czyli już żadne archiwa, żadne wykopaliska, tylko coś, co powstaje tu i teraz. To był duet Abadir i Nahash, utwór Tentele z epki, która się nazywa Malchander, a wcześniej Dardisku, z tak samo zatytułowanej jak nazwa duetu płyty, Dardisku, w towarzystwie Ashi Putli i utwór Barbar, wytwórnia Soundway. Ta druga wytwórnia to Sopcult Records, taka trochę bardziej awangarda sceny tanecznej. No i jak ktoś słucha na przykład Omara Sulejmana, to już może był bliżej tutaj trochę tej stylistyki Abadira i Nahasha, chociaż nowocześniejsze to dużo niż nagrania Sulejmana. I jego klawisze oczywiście, bardzo ważne, no instrumentu, tak, który jest charakterystyczny dla niego. Trochę oddaliliśmy się już od lat 80. Uzbekistanu i okolic i zbierzamy już ku końcowi naszego dzisiejszego spotkania, czyli właściwie teraz przechodzimy gdzieś do jakiegoś miłego miejsca i pojawia się chill out. Pozostajemy w Azji cały czas. Chociaż to będzie zupełnie inna muzyka, na zakończenie fragment nowej płyty artysty, który jest przede wszystkim wibrafonistą, który komponuje swoje utwory, lubi współpracować z innymi artystami. Perkusista lub wibrafonista, czyli Masayoshi Fujita. Na jego nowej płycie pojawia się chociażby Murmader i ta kompozycja już była prezentowana w naszych audycjach. A na zakończenie dzisiaj Masayoshi Fujita i Hattis Noid. Czyli też duet japońsko-japoński. Jedna, tak, Hattis japońska Noid, wokalistka. Japońska wokalistka wychowana na tradycji gagaku, ale też zafascynowana bułgarską tradycją wokalną i nie tylko. Mieszkająca, działająca już w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Czyli teraz już właściwie relaks. My odpływamy i państwo również. Dziękujemy za dziś. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Maciej Załęcki. Zapraszamy za tydzień i cóż, miłej nocy.